Dlatego kwartet Prima Vista i Duo Granat. Nie może być inaczej. To będzie wystrzałowy koncert, na który serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 26 lutego, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Luczosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 lutego, minęła 18. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. W Krakowie trwa przesłuchanie premier Beaty Szydło. Szefowa rządu zeznaje jako świadek w śledztwie dotyczącym wypadku rządowej limuzyny. Na wątpliwości dotyczące programu sieci szpitali odpowiadał minister zdrowia. Orkan Doris utrudnia życie Brytyjczykom. Największe utrudnienia na północy wysp. W prokuraturze okręgowej w Krakowie trwa przesłuchanie premier Beaty Szydło. Szefowa rządu zeznaje jako świadek w śledztwie dotyczącym wypadku rządowej limuzyny, do którego doszło w Oświęcimiu 10 lutego. Beata Szydło ma status osoby poszkodowanej. W przesłuchaniu nie uczestniczy adwokat Sebastiana K., kierowcy Seicento podejrzewanego o nieumyślne spowodowanie wypadku. W komunikacie opublikowanym przez krakowską prokuraturę napisano, że obrońca nie został dopuszczony do przesłuchania, bowiem jego udział na tak wczesnym etapie postępowania może spowodować ujawnienie zeznań świadka. W komunikacie napisano też, że przesłuchanie będzie dotyczyć procedur bezpieczeństwa transportu najważniejszych osób w państwie, które są informacjami niejawnymi. Platforma Obywatelska złożyła projekt zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym w związku z wypadkami, które z udziałem osób ochranianych przez BOR lub żandarmerię wojskową miały miejsce po przejęciu władzy przez PiS. Według PO poruszanie się w kolumnie jest nadużywane przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w państwie. Projekt przewiduje ograniczenie uprawnienia tylko dla prezydenta i premiera i to podczas wykonywania obowiązków służbowych, mówi autor projektu poseł Krzysztof Brejza. Wypad na narty nie jest powodem do tego, żeby pędzić po zatłoczonej, krętej, górskiej drodze i narażać życie i zdrowie Polek, Polaków. Mówimy stop PiS-pasom. Ten projekt powstał w gabinecie cieni Platformy Obywatelskiej kilka dni po karambolu spowodowanym przez kolumnę ministra Macierewicza. Wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński odpowiada, że w czasie rządów koalicji PO-PSL także dochodziło do wypadków, ale według niego nie były one przedmiotem zainteresowania mediów ani polityków. 60 zdarzeń drogowych powinny być znane opinii publicznej, a że nie są znane, no tylko świadczy o tym, jakie było wtedy podejście. Teraz nawet najmniejsze zdarzenia są nagłaśniane, są też wyolbrzymiane, tygodniami wałkowane w mediach, a przedtem o tym było cicho, więc opinia publiczna o tym nie wiedziała zwyczajnie. Do kilkudziesięciu kolizji drogowych z udziałem samochodów BOR-u doszło w latach 2008-2015. Na wątpliwości dotyczące programu sieci szpitali odpowiadał minister zdrowia. Jak podkreślał Konstanty Radziwiłł, pacjenci zapisani na zabiegi w szpitalu, którego nie obejmie sieć, mogą być spokojni. Pacjent nie traci miejsca w kolejce, bo jest przenoszony do innego miejsca zgodnie z datą zapisania się, a zatem nie jest to dla niego żaden uszczerbek. Na wszelki wypadek, aby uniknąć jakichkolwiek problemów, planujemy, aby zorganizować to w sposób systemowy, tak żeby oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia, można powiedzieć, za pacjentów dokonały takiej zmiany, informując ich o tym, jak ich sytuacja wygląda. Jednak samorządy obawiają się, że utworzenie sieci szpitali negatywnie odbije się na finansowaniu tych placówek w powiatach. Zastrzeżenia wobec rządowego projektu przedstawił szef Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski. Jego zdaniem mogą się pojawić trudności z finansowaniem szpitali powiatowych, szczególnie gdy w danym powiecie jest kilka takich placówek. Będzie musiał ubiegać się w konkursach o niewielką kwotę środków, jaka na te konkursy zostanie. Natomiast już dzisiaj widzimy działanie, o którym też była wczoraj mowa w licznych mediach, typu łączenie dwóch szpitali, które są na terenie powiatu w jeden szpital. Zabieg jest czysto organizacyjny, ale zostanie jeden. Projekt ustawy przewiduje, że znajdą się w sieci szpitale, które od co najmniej 2 lat mają umowę z NFZ i w których funkcjonuje Izba Przyjęć. W serwisie Trójki teraz orkan, który utrudnia życie Brytyjczykom. Największe utrudnienia powoduje na północy wyspy, ale jego efekty odczuwa cały kraj. Z Londynu Adam Dąbrowski. Wichury w niektórych częściach kraju osiągają 150 km na godzinę. W Wolverhampton zginęła kobieta po tym, jak wiatr strącił na nią z dachu gruz. Przewrócone drzewa, wyrwane z ziemi trampoliny, upadające płoty. Policja w Staffordshire informuje, że jej telefony alarmowe dzwonią dziś 6 razy częściej niż zwykle.

Szczegóły na netia.pl i pod numerem 800-800-200. Zadzwoń. Tradycyjnie czy nowocześnie? Pytamy Karola Okrasę. Oczywiście, że tradycyjnie. Tradycyjne przepisy są proste i wykorzystują to, co jest w każdym polskim domu. Tradycyjna kuchnia ma swój smak, ma aromat, a kiedy gotujesz, to pachnie tak pięknie, że schodzą się wszyscy domownicy i możecie razem cieszyć się tą chwilą. Bo za każdym tradycyjnym przepisem stoją lata doświadczeń, a sprawdzone znaczy najlepsze. Karol Okrasa, szef kuchni. Tradycyjnie w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 18. Uwaga rodzice, za chwilę na antenie pojawi się słowo pupa przez D w znaczeniu zaczerpniętym z języka skoczków narciarskich. W godzinach przedpołudniowych był taki reportaż o kombinezonach narciarskich. Powiadali się nasi skoczkowie i na końcu wypowiadał się pan Małysz, nasz Adaś z Wisły. I jesteśmy w towarzystwie i taki mały spór powstał. Adam w którymś momencie się wyraził, że te nowe kombinezony sprawiły, że on się czuł tak, jakby go w locie dupa miała wyprzedzić. Przepraszam za to słowo dupa, ale on tak powiedział. Natomiast właśnie jest spór, czy to był tyłek, czy dupa. Jak, w jaki sposób rozwiązać ten spór? 22 i 7 trójek, nasz telefon w każdej sprawie. No, nie pozostaje nic innego, jak sięgnąć do źródła. Na rozbiegu nie było problemu, ale jak wyszedłem z progu, to miałem takie uczucie, jakby ktoś złapał mnie za tyłek i chciał, żeby ten tyłek przerzucić nad moją głową. Z jednej strony okropne uczucie, ale z drugiej to było uczucie, na którym skoki polegają, czyli to biodro musi być jak najwyżej uniesione i żeby to powietrze mogło złapać cię z dołu, a nie gdzieś z przodu, żeby zahamować, czy z tyłu i przelecisz. Czyli no cały czas ta dupa chciała mnie wyprzedzić, ja się nie dawałem i przez to cały czas mnie dźwigało i skakałem tam bardzo dobrze. I tak powiedział Adam Małysz. To trójka. Audycja popołudniowa, jeśli chodzi o inną dyscyplinę sportową, czyli bieganie. Nagroda w konkursie Biegam, bo lubię dla pana Artura z Krakowa, który napisał po prostu biegam, bo lubię pączki. A my sięgamy po płytę tygodnia. Płyta Amy McDonald, Under Stars. McDonald's, z naszej płyty tygodnia, Under Stars, tak zatytułowana jest płyta. SMS-en w egzemplarze 71-335. Już jutro, w godzinie prawdy, usłyszymy osobę, której głos znają wszyscy Polacy. Tydzień temu, w czasie festiwalu Trójka Górą w Szklarskiej Porębie, gościem Michała Olszańskiego była Krystyna Czubówna, dziennikarka, lektorka, prezenterka telewizyjna, kobieta wielu talentów. Jutro usłyszą państwo tę rozmowę w Trójce. Krystyna Czubówna, jako nastolatka, wcale nie marzyła o tym, żeby pracować w mediach. Najpierw miało być aktorstwo, a potem z rozsądku wybrała handel zagraniczny. Na szczęście na te studia się nie dostała, miała próbować za rok. I wtedy moja mama stwierdziła, że jakoś muszę sobie skrócić ten czas oczekiwania na kolejne egzaminy i usłyszała, że wówczas to się nazywał Komitet do Spraw Radia i Telewizji, bo to była jedna instytucja, organizuje konkurs na hostessy, młode dziewczyny ze znajomością języków obcych, ponieważ spełniałam te kryteria, no to się zgłosiłam. Do dzisiaj pamiętam ten nieprzebrany tłum w tysiącach liczony młodych dziewcząt. Jakim cudem ja się znalazłam w tej, nie wiem, czy nas tam 10 czy 12 wybrano. No ale się znalazłam. Nie bądź taka skromna. Nie, no, nie, no bo... No, musiałaś bo też... mieć atuty. Raczej wolę przypuszczać, że tak było pisane, że ja musiałam się znaleźć w tej instytucji, chociażby po to, żeby znaleźć alternatywę dla swoich marzeń. A tą alternatywą była właśnie karta mikrofonowa. I okazało się, że można nadal obcować z literaturą piękną, z piękną polszczyzną. I temu służy mikrofon Polskiego Radia. A ten egzamin jest, proszę Państwa, naprawdę poważny, stresujący. Powaliłaś komisję? Byli oczarowani Twoim głosem, czy... No więc zaskoczę Cię, ale tak. I tak zaczęła się przygoda Krystyny Czubówny z Polskim Radiem. Co było dalej? Usłyszą Państwo jutro, kilka minut po 12 w godzinie prawdy. Zapraszam w imieniu Michała Olszańskiego. Spotkanie z Krystyną Czubówną jutro, kilka minut po południu. A teraz 16 minut po 18. Reportaż w Trójce. Praca kierowcy autobusu miejskiego czasami nie polega tylko na dowiezieniu pasażerów w konkretne miejsce. Bywa, że dużo się dzieje na trasie. Zdarzają się zasłabnięcia, bójki, pobicia. Wtedy kierowca reaguje. Zapraszam do wysłuchania reportażu Ewy Michałowskiej, bohater za kierownicą. Przepraszam, zamknąłem. Tu mamy ekran, który nam podpowiada, jak jedziemy, czy punktualnie, czy... No pomaga to w punktualności bardzo, tak? Bo nie trzeba się koncentrować na kartce papieru, tylko wiemy, jaki przystanek za chwilę, ile mamy opóźnienia, no i jakoś to mobilizuje do podciągnięcia, jeśli jest opóźnienie. Czyli jedziemy, tak? Szesnaście lat temu zacząłem pracować w MZA jako kierowca. No przede wszystkim autobusy są mniej zawodne, tak, wspaniały sprzęt typu, no tak jak ja jeżdżę na Solarisach długich, tak, także mniej, że tak powiem, brzydko pachnące autobusy, jeśli chodzi o spaliny, no wygodnie. Kabina, no przestrzenna, tak, można spokojnie sobie zjeść, odpocząć. Autobusy się zmieniły na lepsze, natomiast według mojej oceny ludzie się zmienili na gorszych. Znaczy bardziej nerwowi, tak? Zapędzone to życie jest, każdy pędzi nie wiadomo za czym. I stąd się bierze i agresja na drodze, i niezrozumienie. Jadąc ulicą Kinową, 158 to była linia wtedy, zauważyłem z daleka, w odległości gdzieś 100 metrów, że no dosyć dużych rozmiarów młody człowiek bije i z całej siły kopie młodą dziewczynę. Więc no, nawet się nie zastanawiałem nad konsekwencjami tego, co zrobić, tylko no po prostu otworzyłem drzwi naprzeciwko nich, wyskoczyłem. Osłoniłem dziewczynę ciałem swoim, znaczy no rękoma, ponieważ jestem w pracy, nie mogę się bić z nikim, więc no postarałem się rozwiązać konflikt słownie. No, strasząc pana, że jak mnie uderzy, no to jestem w pracy i może mieć za mnie no, spore konsekwencje, tak? Więc chyba się zastanowił, więc się nie biliśmy, tylko no, tam sobie wymieniliśmy kilka męskich słów. Panią zapytałem, tą młodą dziewczynę, czy ucieka do autobusu, czy zostaje. No, była w dużym szoku, bo już była mocno poobijana. Weszła do autobusu, ja dalej osłaniając i tam się prawie przepychając z tym młodym człowiekiem, też się wycofałem do autobusu. No i jakoś udało mi się zamknąć drzwi. No było tak ze trzech młodych ludzi, takich, no myślę, że sprawnych i młodych, no ale wszyscy woleli przez szybę oglądać film, niż może i ryzykować. Nad ryzykiem się nie zastanawiałem w ogóle, także nie było problemów. Siła psychiczna jeszcze jest. Nie wiem jak z fizyczną, bo nie sprawdzałem, ale chyba też nie jest tragicznie, więc się nie bałem. I to wszystko pani, która weszła po tej awanturze z tym panem, usiadła tu z przodu. Skasowałem bilet taki próbny, żeby pani miała godzinę, numer autobusu, miejsce i spytałem się, czy zawiadamiać policję, czy pani chce zawiadomić, no bo ja nie miałem takiego prawa. Jeśli pani była pobita, to ona powinna zgłosić. Oczywiście ja bym wezwał policję, gdyby sobie tego życzyła. Nie. No i było już kawałek do pętli, więc ja mówię, proszę pani, kończę pracę. Jestem swoim samochodem na pętli, może panią odwieźć gdzieś, bo była cała rozdygotana dziewczyna. Początkowo nie chciała, ale ponieważ na dworze była potężna wichura z łamiącymi się drzewami, no więc jednak poprosiła, czy mogę ją odwieźć. Na dworzec Wileński. Mieszkam na Bemowie, więc Grochowa na Bemowo, no to czy tędy. Odwiozłem panią, zostawiłem w bezpiecznym miejscu, bo ktoś tam na nią czekał. No i tylko tyle w sumie. Nic wielkiego. No mamy czerwony przycisk, który no w miarę szybko reaguje, nie zawsze, bo są różne zdarzenia na mieście. No ale myślę, że tutaj nawet na czerwony guzik nie było czasu. Trzeba było reagować natychmiast, bo bardzo mocno dziewczynę kopał. No a wielki był chłop, no 1,85 m myślę i 100 parę kilo wagi. Taki dosyć potężny mężczyzna, młody. Czerwony przycisk jest taki alarmowy w razie wypadków, zdarzeń jakichś nagłych. Zielony to jest do powiadomienia jakiejś awarii, zdarzenia, uwagi do centrali, do kontaktu po prostu takiego technicznego. A czerwony jest właśnie do nagłych wypadków. Tam powinno się szybciej reagować z dwóch stron. I z reguły tak jest. Zielony jest taki, powiedzmy, oczekujący tam w kolejce, ale no jak coś nagłego, to wiadomo, czerwony. A zielony, no to, że się zepsułem, że coś się dzieje, dziura w drodze. Takie uwagi do centrali, oni reagują na to. Centrala ruchu, skąd pana? Tak. Pytam się, czy u pana był ekspedytor. Proszę czekać, będzie. Tak, oczywiście. Proszę czekać. Nie, pan nie odjeżdża. Pan czeka, dziękuję. Jesteśmy w centrali ruchu Miejski Zakład Autobusowych Włościańska 52. Tutaj mamy, proszę panią, w tej chwili melduje do pracy pogotowia techniczne, które będą jeździły do awarii autobusów. Tutaj mi się, widzi pani, zgłasza jedno pogotowie, a tutaj zgłasza mi się autobus, który chce zgłosić awarię techniczną, na pewno jakoś. Bo ja jestem tutaj na stanowisku, gdzie przyjmuję awarie techniczne autobusów. Są przypadki, że pomagają w autobusie, ale coraz częściej nam się zdarza, że zatrzymują się, jak zobaczy jakiegoś leżącego mężczyznę, kobietę, zatrzymują się i udzielają pomocy. I pierwszej pomocy przedmedycznej udzielają. A my wtedy już dodatkowo karetkę pogotowia wysyłamy. Choroba pasażera to też jest choroba kierowcy, to zależy. Mamy zasłabnięcie tu akurat. Ktoś zasłabł w autobusie, tu wcześniej widzę. No to jeżeli ktoś zasłabnie, zachoruje, coś tam się dzieje, no to wzywamy oczywiście na miejsce karetkę pogotowia, która udziela pomocy. To zależy. 318 501, nietrzeźwy pasażer, dworzec centralny stoi. Dziękuję. No jest przytomny? 15.49. Dobrze, pytam się, czy ten pasażer jest przytomny? Tak, tylko że nie pachnie, tak? Dobrze, to proszę jeździć, ja wyślę panu Straszyńską. Miejska jedzie na krawiec. Ja już powiadomiłem. Jak zwykle w okresie zimowym pasażer, który nieładnie pachnie. Bezdomny, nieładnie pachnący. Ale agresywny? Nie. Siedzi sobie skulony i śpi. Rzecznik prasowy MZA. Pod koniec 2015 roku mieliśmy kilka takich przypadków rzeczywiście, gdzie okazało się, że nasi kierowcy zachowali się bardzo pozytywnie, zareagowali na sytuację, która była czy na ulicy, czy w autobusie osób poszkodowanych, chorych. I przyszło nam tak do głowy, żeby w jakiś sposób uhonorować ich dodatkowo. I w związku z tym w grudniu 2015 roku zebraliśmy grupę takich osób, które ratowały pasażerów czy przechodniów. Postanowiliśmy ich uhonorować. Odbyła się specjalna uroczystość w Urzędzie Miasta. No i w ten sposób się pojawiła taka nowa świecka tradycja. W tym roku mieliśmy już drugą taką uroczystość. Co roku jest to około 10 osób, które uczestniczą w takich sytuacjach czy ratowania życia. W tym roku już było troszeczkę inaczej, bo mieliśmy też osoby, które dokonały obywatelskiego zatrzymania osoby nietrzeźwej. Kierowcy z kolei, który pomagał, ratował dziewczynę bitą na ulicy. No, a mieliśmy też kierowcę, który ratował osoby nieprzytomne i miał w ciągu 2 miesięcy 2 takie sytuacje. Nasi kierowcy reagują rzeczywiście jak prawdziwi bohaterowie, tak? Bo Oni nawet nie muszą przecież tego widzieć. Wiele jest osób, które nie reagują w ogóle na takie sytuacje, a oni reagują, poświęcają często swój czas służbowy, zdrowie, by kogoś uratować. Mieliśmy taki przypadek tej edycji, że tak powiem, czyli z grudnia 2016 roku, kierowcy, który zareagował na apel dziecka, bo mieliśmy starszego pana z wnuczkiem i ten starszy pan dawał jakieś sygnały, na przystanku siedział, ale nie był w stanie wstać. To dziecko również zawołało kierowcę i kierowca zareagował. Okazało się, że starszy pan źle się czuł, brakowało mu powietrza, było gorąco na dworze, w klimatyzacji doszedł częściowo już do siebie dzięki temu, że mamy autobusy z silną śródziemnomorską klimatyzacją. I dzięki temu udało się uratować tego pana. Roztoczyliśmy opiekę nad tym dzieckiem, które było samo z dziadkiem na kompletnym odludziu na ulicy Puchocińskiej. Podobną sytuację mieliśmy i w tym roku, gdzie kierowca zobaczył z kolei nieprzytomną starszą panią leżącą na trawniku. Zatrzymał się. Okazało się, że ta pani jest co prawda przytomna, ale nie może się ruszyć z powodów bodajże jakichś problemów z cukrzycą. A została nagle na tym trawniku sparaliżowana, także kierowca wezwał pogotowie. Pogotowie przyjechało, zabrało tą panią, a przy okazji wyjaśniło się, że na tą panią czeka starszy mąż, który został sam w domu, nie wiedział, co się dzieje z tą żoną, był bardzo zaniepokojony. No także można powiedzieć, że kierowca pomógł dwojgu starszym ludziom jednocześnie, chociaż widział tylko jedną starszą osobę. Mapę naszą mamy, prawda, gdzie będzie sobie pokazywać sobie podglądać wszystkie autobusy na mieście z naszej spółki. To jest dokładnie odzwierciedlenie tego, co jest tam na ekranie wizyjnym. Żeby nie trzeba wytężać wzrok tam daleko, to mamy tutaj dla siebie, tak, każde stanowisko ma możliwość podglądania takiej mapy i możemy sobie patrzeć na wszystkie autobusy. Możemy sobie pokazać, powiedzmy, konkretny autobus, który jest na mieście. 7322 boczny, linia 520. No i on jest właśnie na Przyczółku Grochowskim, jedzie w kierunku Marysina. Mamy tu parę informacji na temat, co to jest za autobus, numer rejestracyjny, kierowca, numer służbowy, jego czas pracy. Możemy sobie także oglądać konkretną samą linię i możemy sobie podejrzeć, gdzie są w tym momencie wszystkie autobusy, które obecnie są w ruchu. Jeden na lotnisku, drugi w drodze, dwa w centrum. Wcześniej pracowałem w biurze w dziale handlowym, ale całym moim marzeniem było jazda. Chciałem być kierowcą zawodowym. Zrobiłem wszystkie uprawnienia, no i zacząłem jeździć na ciężarówkach, na tirach po całej Europie, wschód-zachód. Po paru latach stwierdziłem, że chyba lepiej będzie, jak wrócę do kontaktu z ludźmi. No i zdecydowałem się na pracę w komunikacji miejskiej. Zatrudniłem się, teraz od 2 lat pracuję, jestem bardzo zadowolony i myślę, że już do emerytury będę wracał. Tak, trzeba zrobić kategorię D i kwalifikację wstępną, to znaczy to jest taki kurs, na którym człowiek poznaje, jak zachować się w różnych sytuacjach, jak postępować z pasażerami. I pierwsza pomoc też jest, przepisy przewozowe, ile osób w danym autobusie może przebywać, no, różne parametry autobusów. 2 przypadki miałem takie, że jadąc autobusem podjeżdżam na przystanek i widzę pana, który leży twarzą do ziemi i zakrwawiony cały. No i wysiadłem, przekręciłem go na bok, zobaczyłem, tak trochę jest nieprzytomny. Tak na pół przytomny był. Szybko cofnąłem się, nacisnąłem przycisk, żeby centrala się zgłosiła. Oczywiście no, szybko reagują panowie. Kazałem wezwać pogotowie. A sam wziąłem wodę, chusteczkę, przemyłem pana i tak ocuciłem go, ale nie pozwoliłem mu wstać, cały czas leżał i czekaliśmy na karetkę. To było na ulicy Kijowskiej, to szybciutko tam ze szpitala praskiego przyjechała karetka i pomogli mu. A drugą to miałem właśnie na ulicy Ząbkowskiej, to tam chyba pan został napadnięty, bo jak ja zatrzymałem się, wyskoczyłem, to 2 takich panów 35-40 lat, mówią, że oni się nim zajmą. A ja mówię, że nie, proszę odejść stąd. Tam na bok go tak położyłem, zacząłem do niego mówić, tak cucić go, klepać po policzku. No i tak zaczął reagować i tak samo, tylko już wtedy telefonem to już sam wezwałem karetkę i karetka też przyjechała. No i tam się już nim zaopiekowali. No i za to w tym roku byłem nagrodzony właśnie u pani Grzonkiewicz. Wyrazy uznania i podziękowania za postawę w czasie pracy i pomaganie innym osobom. Ja mam taką naturę, że jak ja widzę, że komuś coś się dzieje, Znaczy to już z domu wyniosłem, to już mnie rodzice nauczyli, że od razu wniosę pomoc innym osobom, jak widzę, coś się dzieje. Po prostu nie myślę o sobie, tylko myślę o innych osobach. Nie mogę przejść obojętnie, widząc, że ktoś komuś robi krzywdę. I witam, 13-112, rozpylony gaz i to jest Powstańców Śląskich, plac Kasztelański 02, kierunek CH Marki. Gaz wrzucił jakiś do autobusu, musieli wszyscy pasażerowie opuścić pojazd. No i uciekł, tak. Musimy wezwać policję. Czy ktoś tam nie jest poszkodowany? Zaraz się dowiemy, pana kierowcy. Panie kierowco, spokojnie, spokojnie. Pan się uspokoi, bo widzę, że pan jest zdenerwowany. I witam panią Andrzej Siwek z MZA. Proszę panią, potrzebujemy załogę, bo rozpalili nam gaz w autobusie. Autobus stoi, pasażerowie na zewnątrz. Moglibyśmy do tego przypadku poprosić. Autobus linii 112, 5446, plac Kasztelański 02, na ulicy Powstańców Śląskich. W kierunku Bemowa, można powiedzieć. Dobrze, dziękuję. Był to reportaż Ewy Michałowskiej pod tytułem Bohater za kierownicą. Minęła 18.30. W Trójce skrót wiadomości. Jolanta Pawlek. 3 godziny w prokuraturze okręgowej w Krakowie na pytania w sprawie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu odpowiadała szefowa rządu. Ma status osoby poszkodowanej. Kilka minut temu premier Szydło wyszła z budynku prokuratury. Przed chwilą do dziennikarzy wyszedł rzecznik rządu Rafał Bochenek. Temat wróci więc w serwisie Trójki o 19. Poseł PiS Michał Dworczyk nie kieruje już Sejmową Komisją Łączności z Polakami za granicą. Funkcję objęła wybrana jednogłośnie przez wszystkie kluby posłanka PiS Anna Szmidt-Rodziewicz. Pytany o powody rezygnacji, poseł Dworczyk mówił, że są to względy osobiste. 42-letni poseł ma zostać nominowany w najbliższym czasie na funkcję wiceministra obrony narodowej. W resorcie ma odpowiadać m.in. za Wojska Obrony Terytorialnej. Do serii eksplozji doszło w czeskiej fabryce amunicji w mieście Policzka, około 140 km na wschód od Pragi. Co najmniej 19 osób jest rannych, w tym 3 ciężko. Eksplozje w hali magazynowej słychać było kilka godzin. W fabryce produkowane są m.in. granaty i ładunki wybuchowe dla wojska. Sytuację udało się już opanować. To był skrót informacji, pełny serwis Trójki już za niecałe pół godziny. Uwaga, wieje i będzie wiało. W nocy wiatr w porywach do 80 km na godzinę, lokalnie w zachodniej i w centralnej Polsce do 100 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni, na północy skręcający na północny. Wysoko w górach wiatr w porywach do 130 km na godzinę. To w nocy. Temperatura spadnie do zera na wybrzeżu i tam będzie najzimniej, a najcieplej na południu, plus 5. W nocy możliwe opady deszczu, na północy także deszczu ze śniegiem i śniegu. Jutro wciąż jeszcze silny wiatr w porywach do 85 km na godzinę, w ciągu dnia powoli słabnący, zachodni i północno-zachodni, wysoko w górach wiatr w porywach, początkowo jeszcze do 120 km na godzinę, w ciągu dnia także słabnący. Temperatura jutro od plus 1 stopnia na północy, znowu najzimniej nad morzem, do 5-7 nawet miejscami stopni na południu. Jutro ilość pogodzenia i przelotne opady deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co zrobić, by mieć 4 miesiące abonamentu za złotówkę miesięcznie i do tego smartfon Samsung Galaxy A5? Wystarczy przenieść numer do T-Mobile, odwiedź sklep i dołącz do najlepszej sieci. I don't worry, be happy. W Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro łosoś patroszony świeży 50% taniej, 19,99 za kilogram. A 5 garnków emaliowanych 51% taniej, 29 zł za komplet. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Jeśli w Twoim domu lub firmie płynie gaz, na konkurs z Tauronem najwyższy przyszedł czas. Właśnie teraz Tauron rozdaje nagrody. By wziąć udział w konkursie, masz 3 powody. Kamera, złotych 600 i 1200. Wieść już się rozeszła w każdym polskim mieście. Co to za okazja, że Tauron nagradza nas? Ogólnopolskie badanie rachunków za gaz. Jeśli więc mocno liczysz na uśmiech losu, wejdź na tauron.pl/konkurs. Tradycyjnie czy nowocześnie? Pytamy Darię Ładocha. Jasne, że nowocześnie, bo nowocześnie to znaczy lekko, prosto i fit. Bo po dobrym, zbilansowanym posiłku jest jak po dobrym treningu i masz więcej energii, żeby cieszyć się życiem. Dlatego trzeba jeść świadomie. trzeba planować i liczyć. No i ciągle sprawdzać nowe produkty, nowe ćwiczenia, nowe diety. Bo kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Daria Ładocha, trenerka żywieniowa. Nowocześnie w Lidlu. Pora na tydzień promocji w Prowidencie. Nie czekaj, czas ucieka. Tylko teraz możesz wziąć tanią pożyczkę i wydać na co chcesz. Zadzwoń pod 600-200-200. Provident. Wierzymy w Twój plan. Koszt połączenia według taryfy operatora. Szczegóły promocji i regulamin na provident.pl. Promocja trwa do 28 lutego tego roku. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor LED Sharp 49 cali za jedyne 1599 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel Core, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Dwudrzwiowa lodówka Whirlpool, klasa energetyczna A+, za jedyne 999 zł. Czy już Państwo poznają? Po raz kolejny na miejscu pierwszym noworoczny hit od Skody. Modelowa wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 tysięcy złotych. Sprawdźcie w salonach Skody oraz na skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 24 minuty, godzina 19. Nie czy, ale ile medali przywiozą Polacy z Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w Lahti? Takie pytania zadają sobie kibice. Impreza zaczyna się dziś, choć pierwsza poważna szansa medalowa dla nas pojawi się w sobotę. Na co możemy liczyć i czego się spodziewać po tej imprezie? O tym Michał Gąsierowski. Dwa lata temu apetyty też były spore, a skończyło się na dwóch medalach brązowych. Na najniższym stopniu podium stanęły nasze drużyny skoczków i sztafeta pań w sprincie w składzie Justyna Kowalczyk, Sylwia Jaśkowiec. Tym razem w krainie Tysiąca Jezior może być rzeczywiście lepiej. Kamil Stoch i Maciej Kot wygrywali ostatnio konkursy skoków indywidualnie, a nasza drużyna uznawana jest za głównego faworyta do złota. Kamil Stoch podchodzi do tego jak zwykle, bardzo spokojnie. Ja staram się po prostu w tym momencie podchodzić z uśmiechem do swojej pracy, tak to mogę nazwać, ale ta praca jest również moją pasją i, no i takim spełnianiem się po prostu w realizacją samego siebie. Maciej Kot przyznaje za to, że z Lahti ma świetne wspomnienia. To przecież tam zadebiutował w Pucharze Świata. I to w jakim stylu? Czekamy teraz i trzymamy kciuki za Macieja Kota. W czerwcu tego roku skończy dopiero 16 lat. Dobra prędkość na progu. Troszkę niespokojny lot, ale piękny, daleko poszybował Maciej Kot. No brawa, brawa proszę Państwa. Tak, bardzo fajnie się to złożyło i cieszę się, że to w Lahti są Mistrzostwa Świata w tym roku. Mam sporo pozytywnych wspomnień, również z tego debiutu, który nie był łatwy, był szokiem dla tak młodego zawodnika, ale no naprawdę to było wielkie przeżycie i sporo tych pozytywnych wspomnień jest w głowie. Wiadomo, że te skocznie troszkę się zmieniły od tamtego czasu, ale jadę na pewno z innym nastawieniem niż wtedy. To jest 10 lat doświadczenia, które zebrałem, nauki. I mam nadzieję, że na to dziesięciolecie da się wywalczyć bardzo fajny wynik. Justyna Kowalczyk od dłuższego czasu powtarza, że do zakończenia kariery ma jeszcze dwa ważne biegi. W Pjongczang na 30 km i właśnie w Lahti na 10 km klasykiem. Kiedy wspomina o tym w swoich felietonach, bieg pisze zawsze wielką literą, sama wywierając na siebie trochę więcej presji. Ale widocznie tego potrzebuje. W Finlandii czuje się nieźle. Tutaj w Lahti byłam na początku stycznia, więc tak jakby wszystko już wiem, już po prostu wchodzę w trening. Teraz każdy dzień będzie działał na moją korzyść, że tak to ujmę, po prawie miesięcznym pobycie na Krasnej Polanie w górach. Teraz będzie, powinien reagować organizm z każdym dniem coraz lepiej. Ja czuję najlepszą wersję Justyny od czasu zakończenia z chorobą, więc jestem naprawdę bardzo optymistycznie nastawiona do tego, co się będzie tutaj działo w Lahti. Mówiła już w Lahti w wywiadzie dla TVP Sport. W Finlandii już zrobiło się o niej głośno, kiedy podarowała nartorolki biegaczce z Iranu, żeby ta mogła ćwiczyć przez cały rok. W Lahti może być tylko jeden problem. Odwołano już pierwszy trening skoków narciarskich, a kwalifikacje i sobotni konkurs stoją pod znakiem zapytania z powodu mocno wiatrowych prognoz. Bez względu na to jednak, jaka będzie pogoda, warto posłuchać Adama Małysza. No ja wiem, co byście chcieli usłyszeć na pewno, że same złote medale. No nie jest to takie proste. Ja tutaj bym chciał przestrzec przede wszystkim wszystkich, żeby za bardzo nie wywierali presji. Cieszmy się zatem tymi zawodami, czy nasi staną na podium, czy nie. Oni naprawdę zrobili wszystko, by wygrać każde możliwe zawody, a szczególnie te na Mistrzostwach Świata. Lahti, Michał Gąsiorowski. Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym zaczynają się dziś. Tyle, że nasze szanse medalowe dopiero w sobotę się pojawią. A dziś pojawią się emocje piłkarskie, bo o 19 Legia zagra na wyjeździe z Ajaxem. Początek tego meczu o 19. A w Trójce już za chwilę Wiktor Legowicz i Ekonomia. Program trzeci za 16 minut. 19. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Beata Płomecka, Brukseli, Marek Wołos, ekonomista, ekspert Izby Domów Maklerskich w Warszawie. Witam serdecznie. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A Marcin Pośpiech przejrzał europejską prasę gospodarczą. Na początek prasa hiszpańska i El País, który analizuje najnowszy raport Komisji Europejskiej na temat Hiszpanii. Bruksela z jednej strony Madryt chwali, z drugiej ostrzega. Kraj wprowadził ambitne reformy, które przynoszą efekty w postaci poprawy wskaźników, piszą autorzy raportu, i za to Hiszpanii należą się duże brawa. Ale dużo jeszcze pozostaje do zrobienia. Statystyka to jedno, a życie drugie. Hiszpańskie społeczeństwo zagrożone jest rosnącym rozwarstwieniem i wykluczeniem niektórych grup społecznych. Według analizy ponad 13% pracowników żyje na krawędzi ubóstwa. Rośnie też przepaść między grupą 20% najbogatszych i najbiedniejszych Hiszpanów. Na umowach śmieciowych pracuje 27% zatrudnionych. Ten wskaźnik w Europie wyższy jest tylko w Grecji, wyliczają eksperci Komisji Europejskiej i konkludują. Wzrost produktywności czy PKB nie może przesłonić rządowi społecznych problemów. A ten tekst na stronach El País. W The Guardian o wielkim problemie współczesnego świata, czyli niezdolności do całkowitego recyklingu plastikowych opakowań. Na świecie odzyskiwane jest tylko 14% wyprodukowanego plastiku. Rocznie 8 milionów ton plastikowych odpadów trafia do oceanów z opłakanym skutkiem dla środowiska. The Guardian przytacza dane, według których odzyskanie pozostałych 86% światowej produkcji plastiku przyniosłoby oszczędności w wysokości od 80 do 120 miliardów dolarów rocznie. Dlatego, jak pisze dziennik, wielkie koncerny, w tym Coca-Cola, prowadzą badania nad nowymi rodzajami plastiku, który byłby łatwiejszy i bardziej opłacalny w ponownym przetwarzaniu. To w The Guardian, a w Deutsche Welle o niemieckim rynku pracy, na którym jest obecnie rekordowo dużo wakatów. Jak wyliczył Instytut Badań nad Rynkiem Pracy w Norymberdze, 81% z nich jest do wzięcia od zaraz. O zatrudnienie zdecydowanie łatwiej jest w zachodnich landach, tam czeka ponad 800 tysięcy stanowisk, reszta na wschodzie kraju. W przypadku prawie 2/3 wakatów konieczne jest wykształcenie zawodowe, w 16% dyplom wyższej uczelni, a tylko co piąte wolne stanowisko pracy dotyczy kandydatów bez zawodu. Największym wzięciem cieszą się inżynierowie, pisze Deutsche Welle. Tyle z europejskiej prasy gospodarczej. Przegląd opracował Marcin Pośpiech. Beato, co będzie się działo w najbliższym czasie w Brukseli? Jaki jest plan? W przyszłym tygodniu to, co Polskę może interesować, to spotkanie ministrów środowiska na przykład. A no właśnie, we wtorek i prawdopodobnie będzie zgoda unijnych ministrów, to znaczy będzie wypracowane tak zwane polityczne podejście, czyli zgoda do negocjacji, na negocjacje z Parlamentem Europejskim. Wspólne stanowisko unijne kraje mają przyjąć i to nie są dobre wieści dla Polski. Oczywiście na razie polscy dyplomaci mówią, że to zbyt przedwcześnie i nie należy przyjmować tego wspólnego stanowiska, bo wiele jest jeszcze wątpliwości i zastrzeżeń wiele krajów, ale jeśli wierzyć temu, co dzisiaj mówili unijni urzędnicy i dyplomaci, no to prawdopodobnie to wspólne stanowisko unijnych krajów będzie bardzo podobne do tego, które przyjął Parlament Europejski, a to, co przyjął Parlament Europejski, wcale korzystne dla Polski nie było, nie dla polskiej energetyki, krótko mówiąc, która już zaczynała liczyć koszty, bo choć kilka przepisów zostało złagodzonych podczas głosowania w Parlamencie Europejskim, no to jednak będą to... Niektóre te zapisy udały się ochronić, na przykład przemysł i energetykę, ale nie wszystkie się udało zablokować i to nie będzie pomyśle, aczkolwiek no, to jest na razie tylko też wspólne stanowisko do negocjacji. No, jeszcze może być nadzieja, że podczas negocjacji uda się cokolwiek wypracować, chociaż jeśli stanowisko unijnych rządów będzie podobne do tego stanowiska Parlamentu Europejskiego, no to wielkich szans nie ma. I to w przyszły tydzień, a kolejny, no to szczyt. Już szczyt, właśnie. To 9 i 10 marca, szczyt na razie jest zapowiedziany na dwa dni, chociaż taką ta nowa wersja szczytów, nowa organizacja szczytów jest taka, żeby te szczyty jednak były jednodniowe, żeby przywódcy spotykali się rano, kończyli wieczorem, a nie tak jak teraz wieczorem się spotykają i praktycznie do nocy albo do rana obradują. Raczej wszystkich, myślę, będzie interesować to, czy już zapadnie decyzja, myślę wszystkich w stolicach, czy zapadnie decyzja, czy szefem Rady Europejskiej pozostanie Donald Tusk, czy też pojawi się nowy kandydat. A to już nastąpi. Tak. Powinno to być na tym szczycie, ponieważ kończy się kadencja obecnego szefa Rady Europejskiej wraz z końcem maja, więc już powinien to być ten moment, bo kolejny szczyt taki zaplanowany będzie w czerwcu, więc to już za późno. Natomiast też będzie to wszystko w cieniu Brexitu, bo czekamy też na wniosek Wielkiej Brytanii, która ma przysłać no już w marcu wniosek o oficjalnie informujący o woli wyjścia z Unii. I z tego, co ja wiem, to nieoficjalnie, to prawdopodobnie 7 kwietnia będzie szczyt poświęcony tylko i wyłącznie wyłącznie Brexitowi. Co by było już po tym szczycie z 25 marca, to jest ten szczyt z okazji 60-lecia podpisania traktatów rzymskich, no i źle by się stało, gdyby przed tym szczytem było spotkanie przywódców 28 krajów, na którym mówiono by o tym, jak to Wielka Brytania z Unii wychodzi, kiedy no za tak. tydzień ma być świętowanie 60-lecia. A teraz proponuję, żebyśmy porozmawiali o Grecji. I tak mamy nowe informacje, mianowicie rząd grecki godzi się na dalsze reformy. No, Grecja zgodziła się na kolejne reformy, ale też nie zapominajmy, że i Eurogrupa nieco odpuściła, bo to jest informacja z posiedzenia ministrów finansów strefy euro. To pozwoliło na przełamanie impasu, bo do Aten wracają eksperci, ocenią realizację tego programu pomocowego, a to wreszcie sprawi, że Grecja będzie mogła otrzymać, znaczy będzie nadal pod finansową kroplówką i część tej pieniędzy z tego pakietu pomocowego w wysokości 86 miliardów euro. Natomiast rząd w Atenach rzeczywiście zgodził się na reformy, które będą wprowadzane już po 2018 roku, czyli już po zakończeniu tego ostatniego, tego trzeciego programu kredytowego i one mają dotyczyć między innymi zmian w sektorze emerytalnym i podatkowym. Natomiast Eurogrupa poinformowała, że zmieni strategię i będzie odchodzić od tej polityki oszczędności, ale bardziej naciskać na reformy, czyli żeby Grecja mogła się skupić właśnie na tych reformach strukturalnych, a nie tylko na tych cięciach, które tylko i wyłącznie miały na celu poprawić sytuację budżetową, ale one były oczywiście, te cięcia były bolesne społecznie. Marek Wołos. Akurat w tym momencie ta pomoc Grecji bardzo się należy, bo Grecja jednak wypełniła bardzo restrykcyjne, te narzucone, rygorystyczne wymagania i reformy. Zresztą należy się też w sposób nie tylko dlatego, że wypełniła, ale też jeśli chodzi o wyniki budżetu, o deficyt, to jest on dużo lepszy niż było w założeniach właśnie narzuconych przez tych kredytodawców dla Grecji. Grecja wypracowała nadwyżkę budżetową, nawet tak zwaną nadwyżkę pierwotną, czyli bez kosztów długu. Ona jest około czterokrotnie wyższa niż wcześniej planowano. Więc tak mówiąc już prosto, nie jest jakaś łaska, że Grecja dostanie, ale Grecja może, o ile w zeszłym roku i w tym roku może ten budżet Grecji jest jeszcze dość dobrze ułożony, to jednak już w drugiej połowie roku Grecja będzie musiała spłacać dość poważne kwoty rat tych pożyczek, co może znowu wpłynąć na jej kondycję. Poza tym myślę, że Grecy, o ile wcześniej, z tego co pamiętamy, może już niezbyt chcieli otrzymywać kolejne transze tej pomocy, to dzisiaj, kiedy widzą, co się dzieje w Europie i w sytuacji właśnie zmian politycznych, gdzie kolejne zmiany mogą w zasadzie ich w jakiś sposób odciąć od tego finansowania. Wydaje mi się, że są bardziej skłonni do tego, żeby te pieniądze otrzymać, ale są skłonni też dlatego, że jednak grecka budżetówka tak naprawdę wrze. Jak widzimy, to pomimo tego, co się tam wydarzyło i tych reform, to cały czas strajki, ostatnio policji, administracji przeciwko właśnie tym wcześniejszym cięciom. Także z takiego ogólnego punktu widzenia w Grecji jest lepiej, ale to tylko chwilowo lepiej, a Grecja chce na tym tak naprawdę skorzystać. No i wspomniał pan, panie Marku, też już częściową spłatę zadłużenia. No to powiedzmy, że cały czas trwa spór między Międzynarodowym Funduszem Walutowym a strefą euro w sprawie właśnie tego, czy Grecja będzie w stanie spłacać to zadłużenie, no bo MFW od połowy 2015 roku mówi, że sobie Grecja nie poradzi, jeżeli się jej tego długu nie zredukuje, że te ciągłe spłacanie pożyczek Jest to taki nawet ostry, bym powiedział, spór, bo ostatnio te obie instytucje wyraziły dwa odrębne tak naprawdę stanowiska. Natomiast wydaje mi się, że kierunek i tak coraz bardziej został już wskazany, że samo tak zwane zaciskanie pasa w Grecji już więcej, nie można tego pasa zacisnąć i nic nie da. Teraz trzeba stawiać na reformy, które rozwiną gospodarkę Grecji, a nie tylko będą powodować oszczędności. No i pytanie, czy ten pakiet to jest ostatni, czy też już, bo ja już słyszałam opinię, że za rok powróci dyskusja o czwartym pakiecie pomocowym. Zobaczymy oczywiście, zapewne jak tej powróci, Grecji będzie radzić. W ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym ze środków, którego realizowany jest w Polsce program operacyjny Pomoc Żywnościowa, opublikowano wyselekcjonowany zbiór dobrych praktyk. zebranych w 15 krajach Europy. I dziś, Beato, odbyło się takie spotkanie w Brukseli na ten temat. Ważne właśnie, że zebrano te dobre praktyki i wśród tych wyróżnionych projektów jest program Kulinarnie Mocni. Tak, innowacyjny program realizowany m.in. przez Federację Polskich Banków Żywności, czyli polega to na tym, że edukatorzy z banków po prostu prowadzą zajęcia z mieszkańcami różnych miast, pokazują jak najlepiej odżywiać się, jak przyrządzić prosto, zdrowo i w sposób pomysłowy posiłki. To pozwoli, to jest taka kampania, jest ważna społecznie oczywiście, żeby zdrowo się odżywiać, więc to jest osiągnięcie Polski Projekt Wyróżniony. Ale chyba nie mówimy tylko o tym, a propos tych zmian i tego kodeksu praktyk, tylko dzisiaj też przypominam, że jest tłusty czwartek, to może jest okazja, żeby też ten temat poruszyć. Natomiast właśnie to jeden z programów unijnych, w tym programie jest dość dużo pieniędzy, bo z tego co pamiętam, to prawie 4 miliardy euro, które są dzielone. I dobrze, że rozchodzi się to właśnie pomiędzy takimi dość, myślę, że wiarygodnymi czy rzetelnymi instytucjami, jakimi są banki żywności i no, pieniądze, które tutaj trafią, myślę, że nie będą w jakiś sposób marnotrawione. Kodeks praktyk na pewno reguluje w jakiś sposób pewnego rodzaju posługiwanie się tak, tymi pieniędzmi, które tam są i tymi zasobami, które tam są. Natomiast pamiętajmy, że to nie są jakieś twarde wytyczne czy ustawy i pewnie jak zawsze przy tego rodzaju przy tego rodzaju dokumentach będzie to dobrowolne. Mi się wydaje, że jednak tu jest bardziej potrzebna taka wiedza, rozpowszechnienie bardziej tej wiedzy. Przede wszystkim, że są na to pieniądze, na co mogą być wydawane, kto się nimi posługuje, kto je wydaje, jakie są zasady wydawania tych pieniędzy, bo właśnie zresztą przy okazji tego, o czym dzisiaj mówimy, myślę, że pójdzie to szeroko też w media, w bardzo szeroko i no może uda się, że w przyszłym roku nie tylko jedna z polskich instytucji, ale kilka złożą projekt, który zostanie zaakceptowany. Beato, tak a propos, tłusty czwartek jest obchodzony w Brukseli. Przez Belgii. Polaków jak przez najbardziej. Polaków. Znaczy dzisiaj tak, do godziny 14 w polskich sklepach, które ja mam w pobliżu, zostały wykupione wszystkie pączki. No to teraz do Wielkiej Brytanii się przenosimy, oczywiście Brexit. I mamy taką sytuację, że dużo firm myśli o przeprowadzce z wyspy na kontynent. Podobno z samego tylko sektora finansowego Zjednoczonego Królestwa może zniknąć 30 tysięcy miejsc pracy. I teraz jest problem, propozycja, co zrobić, aby przechwycić relokujący się biznes. I tym zajęli się eksperci Antala i Work Service. Marek Bołas. Czy rzeczywiście to jest takie zagrożenie, czy może ja bym powiedział, że to ten proces już trwa, bo jednak brytyjskie instytucje finansowe w Polsce, te, które są już w Polsce zakorzenione, chcą się tutaj rozwijać. Chcą tutaj albo w innym kraju europejskim. Myślę, że teraz trwają swoistego rodzaju takie negocjacje, żeby nie powiedzieć podchody o kolejne lepsze warunki. Natomiast dla mnie to jest bardzo zrozumiałe. Wielka Brytania po wyjściu tutaj ze struktur europejskich w zasadzie stoi pod dużym znakiem zapytania, jeśli chodzi właśnie o te relacje finansowe z poszczególnymi krajami, o przepływ pieniądza, o przepływ różnego rodzaju instrumentów finansowych, o taką wymianę handlową na tym poziomie. Stąd no, brytyjskie instytucje, żeby w pewnym momencie nie znaleźć się w sytuacji, że nie mogą dokonywać transakcji, przenoszą tutaj swoje oddziały, bądź budują jakieś inne struktury po to, żeby tak naprawdę prowadzić dalej działalność. Poza tym, w sytuacji, kiedy ten Brexit rzeczywiście staje się faktem. Zwróćmy uwagę, że Wielka Brytania niekoniecznie jest atrakcyjnym miejscem pracy dla na przykład ludzi, którzy płynęli do Wielkiej Brytanii z Europy. Spadek funta, czy może właśnie tam zachowanie brytyjskich płac nie jest na tyle atrakcyjne. Te rynki są bardziej atrakcyjne, więc tutaj niektóre instytucje widzą też potencjał w tych większych zasobach, które tutaj będą. No poza tym, że rzeczywiście to, co się tam dzieje, no to jest konsekwencja tego całego scenariusza i na to się przygotujmy. Myślę, że nie chodzi tutaj też tylko i wyłącznie o instytucje finansowe, ale też o innego rodzaju branże, o inne biznesy. Na pewno duża część tego brytyjskiego biznesu pójdzie tym śladem. Mówimy o sektorze finansowym, bo oczywiście Londyn straci wraz z wyjściem z Unii paszport finansowy. Teraz może tak operować na wszystkich rynkach finansowych Unii Europejskiej. Kiedy Wielka Brytania wyjdzie z Unii, straci. Natomiast to ciekawy temat, ja się tym zajmowałam też w ubiegłym tygodniu o poranku w Trójce, mówiliśmy o tym. No jest coś takiego, pan mówi, panie Marku, o podchodach. Podział łupów już się odbywa i pielgrzymuje pół Europy na Wyspy Brytyjskie, żeby przechwycić właśnie nie tylko sektor finansowy, ale też i inne branże, żeby te firmy lokowały pieniądze, czy też inwestowały właśnie w tych krajach. A wszystko oczywiście będzie zależało od tego, czy to będzie stabilny kraj dla inwestorów, a każdy kraj chciałby takim być. Oczywiście. Ja tu był przykład Belgii. I do premier tego Belgii będziemy już niejednokrotnie wracać. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, Marek Wołos i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.